nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 maja, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Były funkcjonariusz ABW ze stołecznej delegatury przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold w serwisie o dwóch poważnych wypadkach na A4 pod Tarnowem i A2 pod Wrześnią. Papież do Polaków mówił o naszym patronie. Trwa przesłuchanie byłego funkcjonariusza ABW z delegatury stołecznej przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Dane personalne i wizerunek świadka zostały utajnione. Były funkcjonariusz wyjaśnił, że odpowiadał m.in. za kontakt z Komisją Nadzoru Finansowego. Jego przesłuchaniu przygląda się Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co dotychczas powiedział. Były funkcjonariusz nieistniejącej już stołecznej delegatury ABW przedstawił niewiele informacji na temat współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie Amber Gold. Wspomniał, że o spółce dowiedział się w maju 2012 roku podczas spotkania z dyrektorami gdańskiej delegatury ABW. Kiedy zostałem poinformowany o zaistnieniu prawdopodobnie dużego oszustwa związanego z płacaniem przez obywateli pieniędzy na lokaty, które miały być zabezpieczane złotem, a tego złota nie było. I tak naprawdę to jest taki moment, który wpiął mi się w świadomość, że to jest początek tej sprawy. Świadek dodał też, że już jako dyrektor jednego z departamentów stołecznej delegatury ABW wydał polecenie wszczęcia teczki nadzoru indywidualnego dla wydziału, który zajmował się sprawą Amber Gold. Według zeznań byłego funkcjonariusza wspomniany wydział mógł wykonać w tej sprawie więcej czynności operacyjnych. Dziękuję, mówił Dawid Grygorcewicz. Poważny wypadek na małopolskim odcinku A4 pomiędzy węzłami Brzesko-Tarnów-Zachód na 480 kilometrze. Zderzyły się 4 samochody, 1 osoba zginęła. Kierowcy nie przejadą autostradą w stronę Rzeszowa, jadą objazdem 94. Rzeka Czekolady przecina od świtu autostradę A2. Cysterna przewróciła się na 226 kilometrze między Wrześnią a Słupcą w Wielkopolsce. Ranny został kierowca. Czekolada zalała wszystkie pasy jezdni w obu kierunkach, a ciężarówka przełamała barierki. Informację o zdarzeniu dostaliśmy przed 5:00, mówi starszy brygadier Bogdan Kowalski ze Straży Pożarnej w Słupce. Do momentu przyjazdu część autostrady pomiędzy przewróconą cysterną a barierkami była przejezdna. To rozjechali i to największy problem. Najdłużej potrwa usuwanie tej czekolady, rozjechanej czekolady. Z czekolady mamy tutaj po raz pierwszy do czynienia. Zresztą koledzy, którzy tutaj byli z Konina i z Ostrowa, policjanci nie pamiętają czy nawet nie słyszeli o takiej akcji. Wielu kierowców utknęło na węźle Września, który przez kilka godzin był zakorkowany. Przymusowy postój mieli kierowcy kilku tirów, którzy jechali tuż za cysterną z czekoladą. Szkoda kolegi, który tam po prostu chyba przysnął, ściągnęło go na lewo lub na prawo, odbił cysterna wypełniona czekoladą. Ważne, że przeżył. Najechaliśmy chwilę później. Jak to wyglądało? No dosyć nieciekawie. Kierowca już był po drugiej stronie, tam już miał opiekę jakąś, bo jak coś kierowcy się zatrzymali. Podobno ma rękę złamaną i tam głowę chyba potłuczoną. Dzięki CB Radio też żeśmy wiedzieli, ale trochę było za późno po prostu i żeśmy przejechali zjazd. Autostrada jest zablokowana w obydwu kierunkach, a akcja jest utrudniona, bo topniejąca czekolada jest śliska. Papież nawiązał do obchodzonej wczoraj w kościele w Polsce uroczystości jej patrona, świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej na placu świętego Piotra. Papież powiedział, że Kościół w chrzcie odrodził nas do życia wiecznego. Podkreślił, że w chrzcie mieści się całe powołanie chrześcijańskie. Zwracając się do Polaków, Franciszek powiedział, że patron Polski, święty Stanisław, oddał życie w obronie Ewangelii, wartości moralnych i godności każdego człowieka. Jego heroiczny przykład niech będzie drogowskazem w waszej codzienności, życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Jutro Franciszek uda się z pielgrzymką do Lopiano w Toskanii, gdzie mieści się ośrodek katolickiego ruchu Focolare, znanego również pod nazwą Dzieło Maryi. Ruch liczy 5 milionów członków i jest obecny w 182 krajach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tanecznie i filmowo będzie na kolejnym koncercie Polskiego Radia z cyklu To co najpiękniejsze. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią angielscy mistrzowie swingu i Polska Orkiestra Radiowa. Zapowiada Mariusz Gradowski, dziennikarz prowadzący koncert.

to specjalnie dla Polskiego Radia nagrał prezenter brytyjski Alan Freeman po swojej wizycie w naszym kraju w 1970 roku. I taśmę przysłał do studia Rytm. Usłyszą Państwo końcówkę utworu zespołu Creedence Clearwater Revival, no a potem... That's right, that's the Universal Smash in America and Great Britain tonight on Radio Luxembourg, broadcasting exclusively to Poland, their Creedence Clearwater Revival and Proud Mary. All the way from Poland comes Niemann and the Akfarelli. Cóż, wata noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż, wata dzień, kiedy zbladł słońca blask. Noc, kiedy lśnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjdź taką. Noc, kiedy lśnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjdź taką noc. A więc proszę cię. And he is a star. Duck, he's a star, all right. That was Niemann and the Akfarelli, then, from the LP Niemann with Come On Such a Night. What a star. No i właśnie, to tylko fragment. Audycja trwała 30 minut. W Studio Rytm pamiętam, że odtworzyliśmy ją trzykrotnie, a może nawet czterokrotnie, tak żeby wszyscy mogli usłyszeć. Ale... No, wiedzieliśmy wtedy i nie ukrywaliśmy, że jest to audycja przygotowana specjalnie dla nas i bo było tak. Alan Freeman przyjechał do Sopotu na festiwal piosenki, dostał kilka płyt. Zapytano go, czy on te utwory zagra, gdy wróci do Radia Luksemburg, do londyńskiej filii. A on powiedział, że no raczej nie, ale może dla nas przygotować audycję. I tak zrobił. Oprócz Niemena w tej półgodzinnej audycji znalazł się jeszcze zespół. Już tyle razy o tym Państwu opowiadałem. No to Cot, taki zespół Alan Freeman wybrał. Dobrze, ale... Od dnia, w którym Czesław Niemen dokonał tego nagrania, minęło pół wieku. Znów oś pośród drzew. Z pewnością piszą Państwo, bo nie mówiłem, że adres jest czynny, minimax@polskieradio, korzystam ze skrzynki tej audycji, minimax@polskieradio, pisane razem, .pl. Piszą Państwo, że pan Czesław byłby zadowolony z tej wersji, jak młodzi śpiewają. Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski, a to z płyty Klubowy Paprykarz i Oranżada. Są takie dwie płyty, jedna biała, druga czarna. Ta jest czarna. Nowe brzmienie Big Beatu na noc. No tak wymyślono. Nie powiedziałem Państwu, że dzisiaj no takie różne utwory sprzed lat. Za 5 minut utwór, którego nie odtwarzałem dla Państwa lat 40. Tak myślę. Jest okazja. Pod koniec programu, jeżeli pomieszczę, mam dwie fantastyczne nowe płyty, które się właśnie ukazały i one Bururum zadebiutują. No dobrze. Jeszcze jedno PS. Mówiłem Państwu w niedzielnym Minimaxie, że to pierwszy raz się chyba zdarzyło od 30 lat, że jednego dnia są w Polsce fenomenalny gitarzysta zespołu, który cały czas istnieje, i jego 30 lat wcześniej wokalista tego zespołu. I obaj dają koncerty. Steve Rothery w Warszawie. I ten koncert, napisali Państwo, bardzo ładnie wypadł. Maleńki, bo to takie warsztaty gitarowe troszkę były. A nazajutrz w Chorzowie odbył się koncert artysty Fysza. No i byłem tam. Nie mogłem nie pojechać. Umawialiśmy się tydzień temu, były jego urodziny, że trzeba go uścisnąć jakoś na tę nową dekadę, no i na te koncerty, które się zbliżają. A Państwo koniecznie po odtworzeniu Grendela, po odtworzeniu Script for a Justice Tear powiedzieli, no niemożliwe, żeby zabrakło tego utworu, więc PS, niech zabrzmi teraz. Problems, problems. I tu dopiero się kończy ten utwór. Napisał jeden ze słuchaczy, zgadzam się, w różnych konfiguracjach odsłuchane setki razy, jako Marillion, jako Fish Solo i za każdym razem te same ciarki, te same mrówki. Wyciągałem przed chwilką z plecaka program Chorzów Miasto Kultury. Kalendarz kulturalny na maj 2018 roku. Fish na okładce. To nie był duży koncert, to nie jest duża sala. Myślę, że 400, troszkę więcej niż 400 osób. Ale jakiż to był piękny koncert. Pierwszy koncert Fysza po urodzinach. Zresztą przyznał, że jakiś czas nie koncertowali, ale szykują się i do nowej płyty, i do koncertów. Jak wiadomo, w Polsce będą 4 w październiku tego roku. Odtworzyłem Państwu ten utwór i myślałem sobie, Państwo zamówili, ale gdyby byli Państwo tam w Chorzowie na koncercie, to by Państwo chyba zamówili inny utwór, o którym Fish tyle opowiadał. Bo mówił, że Mark Rothery to, Mark Rothery tamto, on tutaj tak grał, on tutaj taką tonację, a Fish mówi, no ja śpiewałem za wysokim głosem i teraz ten głos mi się obniżył i to zupełnie, zupełnie inaczej brzmi. No i uśmiechnąłem się, bo wiedziałem, jaki za chwilę Państwu odtworzę utwór i skąd. Dzisiaj jest 9 maja. Dzisiaj są urodziny ma Billy Joel. 69. I pomyślałem o dniu, w którym Państwo w programie trzecim po raz pierwszy usłyszeli jego głos. Wtedy, a no właśnie, odwrotnie. Wczoraj na koncercie Fesza wszyscy wszystko wiedzieli. Fesz opowiadał, śmiał się, żartował. Wszyscy rozumieli wszystko. A te 40 lat temu to prosty tytuł prostej piosenki. Trzeba było przetłumaczyć, bo inaczej nie było. I stąd się brały takie audycje. Ostatni raz zapowiadam teraz, bo Led Zeppelin czeka, a przecież nagranie ma 7 minut. Wystąpi artysta Billy Joel w trzecim programie Polskiego Radia. Kolejny utwór z tej płyty nazywa się Sceny z włoskiej restauracji. Butelka białego, butelka czerwonego, a może zamiast tego butelka wina rosé i stolik blisko ulicy, w naszym dobrze znanym miejscu, ty i ja, twarz przy twarzy. It all depends upon your appetite. I'll meet you anytime you want in our Italian restaurant. I możemy spotkać się, kiedy tylko będziesz chciał, w naszej znajomej włoskiej restauracji. I dalej rozmowa toczy się normalnie. Co u ciebie? Dobra praca, niezłe biuro, nowa żona, nowe życie. Rodzina ma się dobrze, dziękuję. Schudłeś trochę? Tak, rzeczywiście. No to już nie te czasy. Tak, tamte czasy. Młodości, zimne piwo, ciasne dżinsy, modne buty, skórzane kurtki. No cóż, ale tak bywa. To przecież w końcu normalne. Starzejemy się wszyscy. I got a new wife, got a new life, and the family is fine. Oh, lost touch long ago. You lost weight, I did not know. You ever looked so nice after so much time. Do you remember those days hanging out at the village green? Engineer boots, leather jackets, and tight blue jeans. Ciąg dalszy piosenki to opowieść o dwojgu młodych. Brenda i Eddie poznali się właśnie tutaj. Piękna była to para, najpiękniejsza ze wszystkich. Postanowili się pobrać szaleńcy. Mieszkanie, obrazy, dywany. Teraz się rozwodzą. Po 2 latach. Podobno w przyjaźni. Ale któż takie rzeczy może wiedzieć naprawdę? Brenda and Eddie were the populous daddies and the king and the queen of the farm. Riding around with the car top down and the radio on. Nobody looked any finer. Of a hit at the Parkway Diner. We never knew we could want more than that out of life. Sure, Brenda and Eddie would always know how to survive. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Brenda and Eddie were still going steady in the summer of 75 when they decided the marriage would be at the end of July. Everyone said they were crazy. Brenda, you know that you're much too lazy. And Eddie could never afford to live that kind of life. Oh, but there we were waving Brenda and Eddie goodbye. Oh, oh, you can never go back there again. Oh, oh, oh, oh. Wondering that you'd had it already by the summer of 75. From the height of the low to the end of the show for the rest of your lives. You couldn't go back to the greasers. The best they could do was pick up their pieces. We always knew they would both find a way. I w ten sposób pojawił się w Państwa głośnikach po raz pierwszy Billy Joel. Październikowe popołudnie niedzielne, tak sobie zanotowałem, 1977 roku. 41 lat, niedługo. Zofia Kruszewska realizowała wtedy tę audycję. Audycja się nazywała, o ile dobrze pamiętam, Nowa Płyta. Była nadawana w Trójce w niedzielę po południu. No dobrze, to no tak, to tyle, jeżeli chodzi o głosy, które z biegiem lat się troszkę obniżają, jak zauważyli Państwo u artysty Fysza. Wystąpi Led Zeppelin? Proszę bardzo, to jest też nagranie wyższym głosem śpiewane, ale wyczyszczone przepięknie w 2018. Thank you. wydane w 2018 roku. To ma być ta nieznana wersja utworu Friends, Led Zeppelin. No i teraz tonacja musi się zakończyć za 13 minut. W związku z czym 11-minutowe nagranie, o które tydzień temu państwo zabiegali, żeby pomieścić Ala Di Meoli na krzesełku, jak siedzi z Paco de Lucia, przekładam na przyszłą środę. Akurat to będzie tuż przed jego polskim koncertem. Za tydzień, we środę, Ala Di Meola będzie w Warszawie w sali dawnego kina Palladium, czyli w sali Palladium. On pokochał przyjeżdżać do nas. Przypomina mi się, jak pierwszy raz udzielał wywiadu polskim mediom i na pytanie, co by chciał, żeby go spotkało w Polsce, powiedział, no o tych golapkach, żeby chciał te golapki, jak przyjedzie. Chwilę nie wiedziałem, o czym on mówi, a on mówi, no, że takie są kapusta, galapki. No i potem za każdym razem, gdy przyjeżdżał, to te gołąbki dla niego były. Poznaliśmy nawet historię, skąd się wzięły te gołąbki, ale to może nie dziś. Dziś tylko jedno nagranie z tamtej fenomenalnej płyty, z piątkowego wieczoru w San Francisco, króciutkie i studyjne. W prawym kanale Al Di Meola. Thank you. Ależ to piękne. Po latach, może nawet piękniejsze. Dobrze, jednym zdaniem szybko o tych golapkach. Więc chodził do szkoły z synem polskich emigrantów i często do niego do domu po lekcjach, a tam mama jego kolegi robiła galapki. No i tak zasmakował i zapamiętał. Będzie w Warszawie? Za tydzień we środę. Al Di Meola. Naprawdę już pokochał do nas przyjeżdżać. Przy każdej okazji. To teraz odrobina muzyki z zupełnie nowej płyty. I, a no właśnie, będą za tydzień w Poznaniu, a dzień wcześniej w Warszawie w Proximie. Czy państwo wiedzą, że Arena wydaje nową płytę? We'll be right back.